hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, pare bibole, 7 fix, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Împreună cu voi, timp de 3 ore și astăzi, DJ Young și Jonesy. În 10 minute luăm primele mesaje, 0722 20 60 20, iar puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Nu uităm și de Kiss Cash, potul este de 1300 de euro, jucăm puțin mai încolo. Începem cu Al Negru, mi-e sete de tine. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Hai să începem! Dacă e joi, e weekend la noi! Let's do it tonight. Hai să luăm primele mesaje, primele SMS-uri 0722 20 60 20. Eu am intrat la muncă, dar timpul trece mai ușor cu voi. Nelu din Burlad, dorim spor la treabă acolo. Hello everybody, sunteți cei mai tari din istoria radio-urilor. Vă iubesc, vă rog mult să puneți pentru toți chisomanii minim 2, zice cineva care nu se semnează. Cu siguranță avem Alex puțin mai încolo, de la Flori pentru sora ei Dea și nedespărțita ei prietenă Diana. Popa, vă pup și aștept să ne întâlnim mâine. Hai băieți cu muzica, vă salut, Ștefan din Old. Chiar așa, continuăm cu piesele mixate. Avem Gotye și Kimbra, Somebody I Used to Know, DJ Rino și Sylvia Field, după care avem Plain Win, Ya Bibi, DJ Young și Jones de la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Mesajele de pe facebook.com/KissFM România. Chiar pe wall-ul Kiss FM se află postarea oficială pentru Daily Kiss-uri. Start mesaje! Nu uitați și de podcast, este la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/KKM, adică locul în care ascultați sau downloadați gratuit toate emisiile Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/KKM. Vine și Kiss Cash-ul puțin mai încolo, nu știm exact când, el vine cu 1300 de euro. Multă baftă celor care s-au înscris. Continuăm mixul cu Adi Cristescu, Singur în Doi și Jamie Un, Shuda. La Kiss FM, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. Facem planul și tu spui doar ok. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. In the mix. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. După o scurtă pauză luăm și mesajele de pe facebook.com/KissFM România, de care vă ziceam, acolo este postarea oficială pe wall-ul Kiss FM. Până una alta, nu uităm, e joi, e weekend la noi și dacă e weekend, avem partidul Kiss FM în această seară. Se întâmplă cu Olix și Dan Fințescu în Club Sky din Iași. Mâine ne întâlnim cu ei în Silver Club din Bistrița, iar sâmbătă partidul transmite în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Chandelier Bamboo Brăila. Super party în weekend! Vine pauza și apoi încă 3 piese mixate, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. La Kiss FM asculti doar hituri. Jamie Unshura. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. noi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Back to the mix, back to the party. Și cum ziceam, cu mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Josh zice Kiss the best, mulțumim. Anca Elena vrea pentru Mihi, Bihi și Bombonela de la Galați. Alexandra Iuliana pentru Iulia. Georgiana Andrada, la fel al negru, piesa cu care am început ora aceasta, pentru iubitul meu Alex. Gina Arelan pentru toți prietenii mei. Dia vrea pentru iubitul ei Andrei cu mesajul împacă-te cu mine că te iubesc. Și Adi Mera dedică Trumpet Lights pentru toți colegii și colegele de la Barițiu Cluj. Adel set fire to the rain, Lodi T, Casablanca și o piesă pe care ați cerut-o, Ami vine cu Trumpet Lights. In the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. Yeah. left the love of my life behind. In Casablanca Hall, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now. Ne place din ce în ce mai mult Lodi P, Casablanca la Kiss Kiss in the Mix. Dar vine una pe care la fel de des o cereți. Ne place încă de la Summer Kiss. Ami vine cu Trumpet Lights. Trebuie să ciuliți bine urechile. Aveți nevoie de piesa asta. Mare atenție! Ami, Trumpet Lights. La Kiss FM asculți doar hituri. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. In the mix, DJ Young și Jonesy cu voi. Avem mesaje 0722 20 60 20 în 10 minute după următoarele 3 piese care vin acum la Kiss FM. Mai exact, Alex Minim 2, că tot ne-a cerut piesa asta. Kaya și Manila Maniacs, Crazy Love, după care Shakira vine cu Loca. Kiss Cash-ul merge mâine dimineață cu 1400 de euro. Multă baftă celor care s-au înscris. La Kiss FM asculți doar hituri. No matter what you say, no matter if you're crazy, I will love you anyway. No matter if you're wrong, no matter if you're right, no matter if you're down, I'll be by your side. Okay, she doesn't know the things that I did to please you. Kiss Kiss in the Mix, mesaje 0722 20 60 20. Luăm câteva dintre ele. N-avem cum să le citim pe toate. Seară bună, Kiss, vreau și eu un dedichis pentru fostul meu prieten Marian. Tina semnează din Tomești. Următoarea piesă să fie pentru cea mai frumoasă fată, Simina, cu mesajul Te iubesc, semnează CNS. Bine că nu-i CNSLR, frăția. Un dedichis pentru toată gașca din Câmpina cu stima Alexandru. Gia pentru iubitul meu, vrea Corina. Și de la Costi pentru frățică Mari, toate piesele serii. De la Vlad pentru fratele Relu și Moș, special pentru toți chisămanii răiți și mai ales pentru prietenul meu, Dan, de la Unirea. Raluca vine cu Surrendered My Love. Joao, Luca și Marcelo imediat cu Ceacea și mai apoi Maroon 5 cu Cristina Aguilera. Moves like Jagger. DJ Young și Jonesy in the mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time.

triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? Piesă veche, Dr. Cucio, la tarde se-a puesto triste, ziceam de postarea de pe wall-ul Kiss FM, de pe Facebook pentru dedichisuri, alegem câteva dintre ele, câteva interesante, desigur. De la Alexandra pentru toți chisomanii și pentru iubitul meu, Michi Laura. Salutare chisomanilor, sunt Michi din Galați, vreau un dedichis pentru prietenul meu, Andrei, pentru Lina, un la mulți ani, pentru o prietenă foarte bună care vă ascultă acum din Italia, Mary, și pentru toți chisomanii care ascultă Kiss FM. Mădă Elena pentru iubii meu, Creața Păzlan cu multă dragoste, Grigoraș, Marius, Adrian, pentru scumpa mea soție, facem o tablă, te iubesc din suflet, prințesa mea, ce frumos, ce romantic. O tablă. O tablă pe casă sau o tablă la mașină? Laura Flore vrea pentru tinerii care ascultă Kiss FM seară frumoasă. Și mai sunt multe mesaje, dar n-avem timp, din păcate, pentru toate. Sunt o grămadă acolo. După o scurtă pauză avem Vank, Stroke 69 și Aisa. După care Like Chocolate, Maria Maria. Suntem in the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. DJ Young și DJ Jonesy. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine piesa Non-House, după cum bine știți. In the mix, DJ Young și Jonesy cu voi. Nu uitați, dimineața, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 1400 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Vank pleacă, Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. După care Like Chocolate, Maria Maria. In the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Asculți doar hituri. you can hide. Dreaming to roam, dreaming for love. Living in a world which full of lies. The heart's broken, you can hide. Dreaming to roam, dreaming for love. Dreaming for a better life.

From the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age, you're like my new craze. Let's skip together, maybe we can start a new phase. This smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized within your hips. Your thighs, it got me hypnotized within your hips. Your thighs, it got me hypnotized within your hips. Your thighs, it got me hypnotized. Back to the party. Am avut și piesa Non-House, 50 Cent și Justin Timberlake. Ai o tehnologie, avem mesaje chiar acum. 0722 20 60 20. Mickey din Galați, un dedichis pentru iubitul ei, Andrei, care mereu e ocupat. Un la mulți ani pentru coleguțul Octav și pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Hello, sunt Diana din Alba Iulia. Vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu, Andrei, pe care îl iubesc foarte mult. La mulți ani pentru fratele meu, Petru, alias Baluba. Sănătate și fericire. Hello, Kiss FM de la George, Pepe din Moreni, pentru toți cei care mă cunosc și pentru Alice Tudor, colega noastră. Și încă unul de la Gabriel din Slatina pentru iubita lui, un sincer la mulți ani de ziua ei și o iubește la nesfârșit. Sunteți cei mai tari, Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult! DJ Young și Johnson in the mix la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri!

Project, Back in My Life la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de podcast, locul în care găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, Summer Kiss și Winter Kiss, încă de la început, încă de acum 3 ani. Le găsiți pe kissfm.ro/kkm, le ascultați sau le downloadați gratis, desigur. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Încă 3 piese mixate și apoi luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, unde s-au strâns o tonă de mesaje, chiar acolo pe wall-ul Kiss FM de pe Facebook. Până atunci, Michel Telu, Usher vine cu Scream și Cerebel cu Helen Kaboom. In the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Thinking about what I do to that body.

Hai să luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt o mulțime de mesaje acolo. Viorica pentru verișoara mea Adelina și prietenii mei. Marius Almășanu vrea pentru scumpa lui soție Bella. Eduard Ionuț vrea pentru Beatrice, sora mea. De la Răzvan Butescu pentru toate fetele frumoase. Cristina vrea pentru iubitul ei Alex, care acum este puțin cam departe de ea. Te iubesc foarte mult și vino mai repede acasă. Emil Azaria și Caitlin, Tu Amor, Lichelia, Follow Rivers și Tom Boxer cu Morena, Deep in Love. Trei super hituri in the mix chiar acum cu DJ Ian și John C. La Kiss FM, asculti doar hituri. Demi și The Mix, dacă e joi, e weekend la noi. Avem super party din weekend. În această seară, partidul Kiss FM se întâmplă în Club Sky din Iași și acolo sunt Olix și Dan Fințescu. Mâine seară îi întâlniți în Bistrița, în Silver Club, iar sâmbătă îi auzim în direct după miezul nopții pe Kiss FM în Chandelier Bamboo din Brăila. Partidul Kiss FM, super nebunie în weekend și ultimele piese mixate din seara aceasta la Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, noul meu single, noua piesă DJ Young deasupra tuturor. Vaya con Dios, o piesă remixată foarte tare din cretacicul muzicii house, după care Deep Side DJs vin cu Never Be Alone. DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Muzica mai tare! Final de program. Dacă e joi, e weekend la noi. A început oficial weekendul. Mai avem 2 ore până la miezul nopții, când trecem în ziua de vineri. Luni seara de la 7 o luăm de la capăt, tot în formula DJ Young și Jones împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Urmează alte seri de super hituri mixate, fără publicitate și desigur dedicații de pe SMS-uri și Facebook. Nu uitați, mâine dimineață în cronică, primul pot este de 1400 de euro. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100. O seară bestială din partea lui DJ Young și un weekend nemai întâlnit la Kiss FM. Asculți doar hituri.